feel persistent to ride. And other people have remembered, and they come back to us and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. I kiedy już pogodzimy się z tym, że zaczął się nowy rok, że jesteśmy trochę starsi i że przed nami kolejne 12 miesięcy pełne nadziei i oczekiwań, a za nami te miesiące i miesiące zwane też naszym życiem, no to przychodzi moment, kiedy można już tylko się tym cieszyć, a przede wszystkim kolejny raz dzisiaj wracam w tej audycji do wątku fanów muzyki, no więc fani muzyki oczywiście cieszą się wszystkimi nowymi płytami, które czekają w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Niezwykle interesująco zapowiada się tegoroczny marzec, bo przyniesie nie tylko nowy album Modest Mouse i zapowiedzi tej płyty przed chwilą słuchaliśmy, ale i kolejny album zjawiskowej dziewczyny z Wysp Brytyjskich, która wciąż czeka na swoje 5 minut, które mam nadzieję nigdy nie nadejdzie i będzie wciąż nieświetnie chowaną, ale jednak dość skrytą tajemnicą. Nową płytę zapowiada Laura Melling. It's okay. I'm in a little pain. It's a short fucking movie made. Pretty mouth, green my Short Movie. Tak swoją piątą płytę zapowiada Lola Melin, a przed chwilą Angeline. Zapowiedź, jeśli chodzi o tracklistę, bo to pierwsza piosenka na płycie. Zapowiedź wtedy, w 1998 roku, tego, co miało wydarzyć się na albumie Is This Desire. Zależy, jak na to patrzeć, czwartej albo piątej płycie w dyskografii PJ Harvey. Obiecałam w ubiegłym tygodniu, że teraz, w tygodniach, kiedy Polly Jean nagrywa swoją nową płytę na oczach fanów, na oczach publiczności, to jest dobry moment, by przypomnieć jej dyskografię. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy płyty Read of Me, dziś wspomniane neurotyczne, schowane do środka, zimne, dziwne, trudne momentami, ale piękne. Is This Desire. And he was walking in the garden. And he was walking in the night. And he was singing a sad love song. And he was praying for his life. And the stars came out around him. Thinking of his sins, and he's looking at his songbird, and he's looking at his wings. There inside the garden came another with his limbs. So won't you come and be your little kiss. And he came, knelt down before him and fell upon his knees. I will give you golden mountains if you stay a while with me. to może jeszcze nie jest do końca sezon na balkony, bo zimno, ale o tych balkonach oczywiście pamiętamy. Początek płyty Jazzpo, znakomitej ubiegłorocznej płyty zespołu Jazzpospolita. A to album, który towarzyszył nam w pierwszych audycjach tego roku, też jeszcze coś z roku poprzedniego. Pewnie nie zapisał się ten album jako coś, o czym będziemy pamiętać za lat 5, 10, 15 czy 20. Być może jest to tak naprawdę płyta jednej osoby, może dwóch, czyli autorki tych wszystkich mocno intymnych piosenek i kogoś, o kim myślała, wszystkie je pisząc, ale może w te jeszcze niespieszne, z pewnością zimowe i skłaniające do chowania się gdzieś pod ciepłymi okryciami dni i noce, ta muzyka jakoś w ostatnich dniach i tygodniach brzmiała mi naprawdę wyjątkowo. Z solowej płyty Karen O. Daybreak, can't wait for the night to fall. Can't sleep, I'm wasted, wasted. Can't sleep, make it to the dawn. By the way, I really need my fix, cause you got me so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. And tell him that my pain is gone. I'm shaking over you. Time away. I really need my fix, cause you got me so sick. I know that I'm burning for you, that I'm burning for you, that I'm burning for you. Don't call the doctor, doctor. God save the doctor, something's wrong. Gonna call the doctor, doctor. Just tell him that my pain is gone. It's gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. Karen O. z solowej płyty Crush Songs, a to z nowego albumu The Decemberists. Summer came, and when you pulled backwards, I wanted. this tourist bar for a day. Anyway, so lay me out on the cobblestone and unfurl this aching jib. The streets all built on ancient. Mistral i Make You Better, dwa razy The Decemberists z tegorocznej płyty What a Terrible World, What a Beautiful World. No właśnie, tak to z tym światem jest. Jest jednocześnie pięknym i przerażającym miejscem. Myślę, że pod tym spokojnie mógłby się podpisać autor kolejnej piosenki. Thank you. The Afghan Weeks, Algiers z ich płyty Dude the Beast, płyty, którą już tak wkrótce będą promować na dwóch koncertach tutaj w Polsce. A głos, który za chwilę obudził mnie kilka dni temu, nie głosem właściwie, a twarzą, tak leniwie przeglądając gazety, ich internetowe wydania, jeszcze leżąc w łóżku, z ogromną radością odkryłam, że po raz pierwszy od 1981 roku Stevie Nicks ma solo okładkę wciąż chyba najważniejszego tytułu muzycznego, jeśli chodzi o Amerykę, czyli magazynu Rolling Stone. Kto jeszcze nie widział, albo kto nie wie, że może go to zainteresować, proszę koniecznie wejść na stronę Rolling Stone. Nie można tam przeczytać całego tekstu, ale można zobaczyć specjalne, szczególne wykonanie piosenki Gypsy. To tylko Stevie Nicks i jej pianino. I kiedy wykonuje tę właśnie piosenkę, nie trudno sobie wyobrazić, co ma na myśli, kiedy mówi, że tak naprawdę po wszystkich jej przygodach, po wszystkich jej sukcesach, po wszystkim, przez co przeszła i co przeżyła, nic nie sprawia jej takiej przyjemności i takiej radości, jak ten moment wieczorem, kiedy w domu jest pusto, cicho i ona zasiada do pianina i zaczyna śpiewać i grać. Coś z jej ubiegłorocznej płyty, na której przypomniała, odświeżyła piosenki, które pisała wiele lat temu. Childlike victim, come, see through the heart of you. I know where it goes, and I know what it means. Well, I know where you go, to the edge of the night, baby. Don't give that to her, baby, give that to. Thank you.

this boy will be fine. You better watch out now, that day might be today. At Least For Now z debiutanckiej płyty Benjamin Clementine. Czas trochę pohałasować w atelier. When the last light is dimming, the spotlight starts to fade, there's no tomorrow. You better live all the roads that we played. In your mark, there's no other way.